dor inima tot mă îngeamnă. S-o dus toamnă după toamnă, dar inima tot mă îngeamnă. Să dau toți ani într-o seară pentru o zi de primăvară. Să dau toți ani într-o seară pentru o zi de primăvară. Aș iubi și-n toamna vețe, la la la la la la la la, ca și-n anii cinerețe, la la la la la la la. Aș iubi și-n toamna vețe, la la la la la la la, ca și-n anii cinerețe, la la la la la la la. Acum știu ce înseamnă viața și să prețuiești tinereța. Acum știu ce înseamnă viața și să prețuiești tinereța. Las că sunt frumare în sănătatea copiilor, a nașilor și pentru toată lumea. Unde s-anii cinerețe, la la la la la la la la, percânșe pe apa vețe, la la la la la la la la. Unde s-anii cinerețe, la la la la la la la la, percânșe pe apa vețe, la la la la la la la la. Treci o zi și cu zi și ca mâine nu-i mai fi. Treci o zi și cu zi și ca mâine nu-i mai fi.